ning kowe malah lunga ninggal tatu ning dodo. Rasane ati iki koyo kena mawa, bareng wis ngerti ning buriku kowe liya. Bye.